amatuha mune bu fekke jamla bu ne ci kër gi don ci sax mushrika la du té dina ko mëna gis la nga xamné moy zina bobu aw tabi'ina wala altafi altafi moy ghayr ulil irba min ar-rijal altafi moy da nga dem ci kër leg leg nga fekk fa wa jo xamné woor na la ki mom amul soxla ci walu ay awraki walu ay jigeenaki yereme nek yoy motax mujahid daf koy firé mune huwa al-ablah alladhi yuridu ta'am wa la yuridu nisaa wa la yuhimmuhu illa batum moy moy altafi altafi moy ko xamné dafa ne ci kër gi mom lay affaiream dal moy lek rek birum moy problemam waye mbirum jigen ni mom yonam neku ci do len faalé tabarakallah koku moy altafi su baba koku it mok ñoo ñoyam rek awi tafli allazi wala khale bi nga awi tafli allazina wala khale yi nga xamne lam yazharu gende ko guñu ala awratin nisa ci awra jigen ni khale yi goor yi nga xamne ay khale yu tuti lañu nga xamne lam yablughu hadar shahwa walam ya'rifuna umur aljima li sigarihim ñoñatam tabarakallah ci ñom lañu bok awi tafli allazina lam yazharu ala awratin nisa waye koku nak yalla waxul nan la as bi tollu waxul nak ku mak lay don waxul nak fukki ata juroom ñata lay don waxul lu at yi tollu motax fim nek xali yi nga xamne dañuy tok ci kanam ecran yi di xol yi xew ci digeunte film yi ak ñoom seen yoyu ba yalla def fim nek ni tabarakallah ñu doy war ñoña suñu xasse xam lu demé ni ko lool rek neubul len awra day dadi jaddu way motax yalla waxul fi ben age bu ñuy tollu wala dara bu xamé dal zahara ala awrati nisa su baba neub ko ko moy geul yalla neena wala yadribna buñu di dor bi arjulihinna ci seeni tank ñom jigen ni li ya'lam ngir ñi xamle ma yukhfina lañuy neub min zinatihinna ci seenu taa ibn abbas bi muy firi li mom daf ne kanatil mar'a tamurru bin nas wa tadribu bi rijliha ليسمع الصوت خلق لها فنهى الله تعالى عن ذلك لانه من عمل الشيطان بابا جيغن داي تبارك الله تاك اي لامي تانك سورمبي غور ني فنخال لامي ني ديغكو موني بونو كو ديف تي سونو عاده نك نيون سونو كولتور اي لامي تانك خيوت نيون سونو عاده اك سونو كولتور ليجي خيو نين بالما اي مير لاي دون يو جيغن ني تاك سي سيني ديغ يو خامني داي ام اي كادو am ay couleur ñu diko tak ci seen digg te it buñu yëngato muy yëngu ko defé mom la olaf jitu di ay fer ngeen ma bal ci baat bi waye la cheikh al hajj malik waxon neena boy junju ñene lan la bëgg wax boy reex ci digg ba ñene sagana waye tabarakallah diblu wun ci lolu xana rek xamne mu ne su ci mucc lolu la gor ga waxon yal na yalla yok ko leer tabarakallah kon lolu nga xamne mom la jigeen ñi tak seen digg yalla neena lañu fexé ba kudul seen jëkkeer bu mu ko dégg wala xeyna bu amé ñen ñukoy dégg mo ñam doon tuddu légui waye diko def ci mbedd mi nit ñi diko dégg tabarakallah légui légui nak waxuma la nit ñi diko dégg waye nit ñi lañ koy far gis légui da ngay gis jigen go xamné mom daf koy dégg ci tégin wo xani fu mu jaar nit ñi gis ko ñu tuddé ko yenen tur yalla subhanahu wa ta'ala neena lool dama bañ ñu dégg kaddu gi na fa ko yow genn ko ci biti tuddé ko yenen tur dégg na légui tabarakallah tur wu nek ñu koy tuddé suñu borom tabaraku taala dafa bañ lolu per yoyu di yëngutu ba goor ñi diko dégg ndax daf leen di fitnal ndegam nak daf leen di fitnal rawati na nga genn ko ci bitti ñi diko gis lolu nak moy nga ne sa borom yow yaay téré ko ko dégg nga ne mu ne la waaw nga ne ko man mako genn ci bitti waxuma la ñukoy dégg waye dañ koy gis waye suñu borom ko ko dégg ku nepp da nga xamul kan moy yalla jalla jalaluhu gis buñu la soole bu kéro je dañu la ko laaj mom te it lu woor moy dañu la massa indi ci mom jalla jalaluhu yalla dañ koy ragal yalla neena watubu tub len ila lay jëm ci yalla jami'an yen ñep ayyuhal mu'minuna yen ñi gëm yalla watubu tub len ila lay jëm ci yalla jami'an yen jigen ñep mbolem ko don def li diko tak diko yëngal mba nga diko tak diko genn ci biti yalla neena tub len de mo ngi len koy wax legi mi ngi déclarer bu ri mu ni tub len de ayyuhal mu'minuna yen ñi gëm yalla ba tay yeen goor ñi nga xamne da ngeen don bayyi seen soxna diko def wala ngeen bayyi seen dom diko def wala seen jarbat diko def yalla mune wutubu tub len de ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum qayna tuflihun ngeen sawet mana jalale seen societe li nga fi don li ngeen fi don samp mana sampe jikko yi mana sammu tabarakallah suñu borom waxna wax ju reey fofu mu dik ci fukelu buntu bi muy tej ngir ñalla bañ am mune wa ankihu maylan al ayya al ayama gor ñu amul jabar maylan len jabar gor go xamne dafa bok minkum ci yeen nek julit am fukki at ak juroom tay gor maylan ko jabar su yeexe ba yeex bu am ñaar fukki at ak juroom mom bu mu fa wess na ngeen ko may jabar budé jigen bu amé juroom ñenti at may len ko jëkkeur bu fa wéso ba wéso bu amé fukki at ak juroom bu mu fa wéss yalla néna yeen parents yi lay waxal mbolém ko am jank ci sa kër yalla néna mu am juroom ñenti at may ko bu yéxé ba yéx fukki at ak juroom may ko goor go xamné gi amna fukki at ak juroom may len ko jabar su ngeen bëggé ñalla jox fi yalla lay wax dé wa ankihu al ayama minkum li nak yalla waxut ak célibataire yi waxut ak célibataire yi waye parents yi lay waxal ñi yor ay jank seeni kër wala ay doom yu goor seeni kër yor ak jank sa kër mu am fukki at ñaar fukki at ak juroom ñaar fukki at te amul jëkkeur yalla neena heure bi gëna reuy fofu la tambalé ndax jigen dañ koy téla mayé leg leg nak boko waxé da fay jaxal nit ah juroom ñenti at waye li ci l'islam di jublu moy juroom ñenti at soko mayé ben jigen mu dem kër jëkkeuram digënté juroom ñenti at ak simi wara jëlé ayam ci neegu jëkkeuram dir bobu muy taw ci kër gi politique kër gi lay jang modi ni ñi yoré kër gogou leg leg buñ xëyé duñu ndekki da koy daal di tambalé xam kër gi amul télévision da koy daal di tam mom yaram du ci nekk su baba kër gi añ bi leg leg jëñ yu sew lay doon da koy daal di xam leg leg ñu am fan sax duñu añ wala ñu togg sombi da koy daal di xam leg leg guddu jot ñu daal di laqku ndank dem jonne fondé daal di sukkar daal di naan da koy daal di xam bu ko defé mom balam buy mag ci lolu du fay mukk du am lu ko naxari nax ci lolu lañ ko yar mën ko bayé nak bam am ñaar ci at ak juroom fan wéri at nga daal di koy mayé nga yitt ko jëkkeer jo xamné ji tabarakallah dafa xaw melni oustaz aliou fall mu ñew kërëm di xoyal sunguf meew di ndéké ndéki lu du am café du am beur du am yenen ya ci ajiwo té mom yoyu da ndéké dan nelaw bu 11h doore ndeki tay ma yeeku 8h ne ko jogal ndeki añ dalan añu jeen yu bax sama keur mu ñew mi añu jeen yu tuti bir bi du ko min muy tambali di yengu toka di andi ay bir yu dam ak ñum seen yoyu dama ne la 3 mois du ko am ci seyba daari jël ay bagage sam delu keur bayam ndax keur bayam day dakk sama keur lolu motax ñuy bëgg ñukoy tel di maye so deme ci peli ba legi bayeguñu ko ba deme fi ci layen ba legi bayeguñu ko dañuy téla maye téla may goor soxna té tél ko djublu penku motax olof néna jabar dañ koy téla tak jang dañ koy téla dal djublu penku dañ koy télé ñett yi bo ci yéxé dañ ko reccu yalla néna ma ngi len di ñaan yeen parents yi yor ay soxna ay jang ak ñor ay goor wa ankihu sayel len al ayama minkum was salihin min ibadikum ñi bax sax té yor té nek seen jam té ci kër gi na nga len mayé wa imaikum ak jami jigéni legui nak lolou kon ak jaamu yalla la ndax reey nit moy bakkar bi gëna reey ci kaw suuf reey nit moy bakkar bi yalla gëna reeyal ci kaw suuf ndax ku reey nit yalla daf la jippi daf la méré da néna jaxna moy sa pay té ngay sax ba muy juroom yef legui nak indi nit ci kaw suuf té jaaré ko ci sharia moy tuyaabu ji gëna reey ci kaw suuf so gisé xali bu goor bo xane bi wër wu dé wala bok bis bu nek dana am 200 francs wala 225 bëb bu set yo xamne mën na ko jox sa doom ji mu dem marché dugg ci touti lam ci dugg ñu ñew xeex ko defal soko mënu te man leena yor sa kër sax nga xamne xali bu goor bi woor na li yeen di soor yow mën na ci mos way loola defal ndax yaangi jaamu yalla melni buñu rayon nit yow nga remplacer ko keneen nit ci moy nga may sa doom ji jigen ji xali bu goor yalla mu ne leg leg xale yi duñal duñ yor duñ am liggey waye in yakuno buñu nekké fuqara di way ñak yughnihimullahu min fadli yalla mu ni maga du ken wursal yughnihimullahu min fadli yunus bi alayhi salatu wassalam waxna ci hadith mu ne salasatun haqqullahi ala haqqun ala allahi aunu annakihu yuridu al-ifaf wal mukatibu yuridu al-ada wal khasi fi sabilillah akhrajahu imam ahmad wa tirmidhi yunus bin ara sallallahu alaihi wasallam ñatangi ni yalla gaddu seen wërseut te dana len jappalé ki takk jabar te takk tubayam tax mu takk jabar, manam fegu sàmm boppam moo tax mu takk jabar. Yàlla ne na maa koy jàppale, ndax góor bu xasee am jote ak jigéen judul soxnaam dafa am force bu mu ñàkk boo xam ne bi duutu ko mën a récupéré ci mbirum dundam. Moo tax yunt yàlla si Yusufa kera ba ko jigéen jene xëyta lakk daf ne ko maasa allah, maa ngi làqu ci yàlla ndax li nga may woo li may yàqal dafa rëy. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu. Ñaareel ba mu ne koo xam ne kii dangaa bindu ngir jotewu génn ci njaam, yàlla nee na maa lay jàppale ba nga am loo ko def. Ak itam kuy xaas ci yoon yàlla, yàlla mu ne maa lay jàppale. Hadis bi Imam Ahmad génne na ko, At-Tirmidhi génne na ko. Kon in yakunu fuqara, bu ñu nekkee ñu ñàkk yuxnihimullahu min fadlihi, yàlla dina leen oomalal. Wallahu yàlla waasiun ku yaatule la, alim ku xam la, tabarkal. Soo yëkkatee sa doom may ko xale bu góor te yàlla tax di ko ca jàppale, yàlla nee na balaa yàgg ma wan la ne man maay yàlla. Boo jëlee sa xale bu jigéen mu gis xale bu góor nga ne ko dama laa bëgg may dii mii mu dakkoo ca, nga jël teg ci loxom, yàlla nee na bu kiragee naa la wan ne man maay yàlla. Wallahu waasiun alim. Bu la tubaab yaree nag gëm ko day xaw a jafe ci yow, ndax soldu sëriñ dafa xaw a wóote ak soldu tubaab. Ndax soldu tubaab dalay wuur ne weer wi bu deexee 75,000 yii moom ngay am. Soldu sëriñ nag amul fu muy yem. Waaye nag suñu borom dalay jàngal fii ne fi nga yem ne foofu nga yem, yaa ngi ko yem sa digganteeg sa patron. Ama sama digganteeg yow amul fu mu yem, na nga gëm loolu. Loolu soo ko xasee gëm, yu bare bare bare doo ko calcule ci kaw rek ne risque laa am, da ngay calcule wala suñu borom tabaraka taala mi nga xam ne moom tam nee na dina participé. Suñu borom kon mi ngi nekk ci in yakunu fuqara yuxnihimullahu min fadli. Boo mayee góor goo xam ne gi jàpp nga ne oomalut, yàlla mu ne yàlla yuxnihimullahu min fadli, yàlla mu leen di oomalal ci wërsëgam. Te ni ma ko waxee léegi yonent bi alayhi salatu wasalaam wax na. Kon suñu borom foofu dafa bëgg xale góor yi amul jabar, xale jigéen yi amul jëkkër, ñu daal di may ñëpp nga xam ne benn célibataire lu nekk ci dëkk bi boo xam ne bi amul. Te it loolu dafa am ay mbir yu cay juddoo yu am solo. Moo di bu nit ñi gënee bari, ñu nekk 2,000,000, ñu nekk ñëpp am ay jabar nag, ñu nekk 10,000,000 ak ñeent, dafa am yu bare bari yu cay juddoo. Mooy bu nit ñi baree bari ba bari, jàngalekat yi day gën a bari saasi, professeurs yi gën a bari, tabarkàlla boo fi bàyyi woon yooyu dem ci wàllu pom yi stade léegi day tàmbali di fees dell la tabarkàlla. Ngeen am ay joueurs yu baree baree baree baree bari, ndax 10,000,000 ak 5,000,000 bu ñu ko amoon daan ci mën a tànn 24 meilleurs joueurs yoo xam ne tabarkàlla fu ñu dem indi coupe bi. Loolu ci wàllu rek adduna si rek laa bëgg a wax. Kon su yàlla tabaraka taala ne def leen nii, loola muy joxoñ la ciy juddoo dafa bari, loo xam ne mënul ñu toog fii lim ko ndax bari. Waaye yàlla nee na daal maye leen ne ngeen fexe ba xale yu jigéen yi am ay jëkkër, xale yu góor yi am ay jabar. Mu ne waaye xale bu góor bi ñàkk lu mu yore bu mu tax ngeen bañ koo may, ndax in yakunu fuqara yuxnihimullahu min fadlihi, bu ñu dee ñu amul yàlla nee na moom moo leen di oomalal. Wallahu yàlla waasiun alim. Waliyastaafif na fegu nag allazina, góor ñi nga xam ne laa yajiduna nikaaxan, amuñu mag mu góor gu leen nangoo may seen jabar ci lii yàlla wax. Maanaam bu fekkee ne da ngaa ñëw nanguñ laa may, ndax ci ngay ñaan si nii yàlla wax moom xelam dalewu ci nii, nangu la yëkkati doomam may ku yorul dara. Mu ne loola ba mu tax yow nga jóg sal saw dàll fa séené am, wala ngay jotee ndaw sa ci anam bu baaxut. Yàlla mu ne déedéet waliyastaafif, yéen xale yu góor yi nga xam ne paa yi nanguñ leen may ay jabar, mu ne loola ba mu tax ngeen jàdd di jéem a génne benn tànk, déedéet taxaw leen rek te xaar ma man maa ngi yéen a ànd. waliyastaafif na fegu allazina, xale yu góor yi nga xam ne laa yajiduna nikaaxan, mënuñoo am. Amuñu xaalis bu ñu takke, te it nag ñi dégguñu waxin wii suñu borom tabaraka taala wax. Mu ne kon nañu téye rek seen bopp, xata yuxnihumullahu, ba yàlla oomalal leen min fadlihi ci wërsëgam. Su ko defee léegi tey suñu borom tabaraka taala wërsëgal leen benn, mu wërsëgal leen góor gu dégg aay ji yëkkati doomam may leen te jàppale leen, wala yàlla tabaraka taala ubbi leen bunt boo xam ne bi buntu xéewal lay doon, ñu daal di cay amee lu ñu denc soxna. Wallazina, ak ñi nga xam ne it nag yabtakhuna alkitaba dañuy sakko bindu mimma malakat aymanukum li sen day jor mom ñu mu nek jam jam bi ne leg dama bëgg kuma bind nema boma faya nangam da nga genn ci jam yalla neena jam bu def lolu fakati bokum ne ngeen len bindante ak ñom waye in alimtum fihim khayran bu ngeen xame ci ñom ne ñi ñu bax lañ ne ngeen lan di bindante ak ñom tay jox len yaatu way bo xamni bi dañu mëna dajale lo xamni dañ ci genn moy ci jam ak jam day tok ñag mu ne jam gi dal metti na ci mom dal di ñew ne boram legi dama bëgg jënd sama bop ko defé mu ne la boma joxé 100,000 de da nga nekk gor nga dal di jog nak legi di fexé nan ngay amé 100,000 ngay liggéey di dajale diko jox tabarakallah wa atuhum mimma lillah yalla mu ne yeen julu di degg lool nak na ngeen wallu jox koka mimma lillah allazi ataakum alla yalla ji nga xamni mo leen jox ngeen jox ci ñoñe ba waji mëna dajale 100,000 wala mu dajale leneen lo xamni li dana ci mëna genn ci lamu nek kon fi ñaar la yalla yi woné célibataire bi dimbal lan ko ba mu am jabar waye jam bi dimbal lan ko am nek gor waaw jam bi dimbal lan ko ba mu nek gor célibataire bi dimbal lan ko am jabar wa atuhum mimma lillahi lasi ataakum mu ñew ci fukelu buntu ak ben di muy tej ngir ndialo bañam yalla mu ne wala tukrihu bulan farsa fatayatikum seeni jank alal bighai ci jaay seen bop wala tukrihu bulan farsa fatayatikum seeni jank alal bighai ci jaay seen bop in aradna tahassunan bu fekkene ñu bëgg sañu ay bi liko taxawa ci abdullah ibn salul dafa amul ñaari jank musayka ak umayma musayka ak umayma daf leen daan sant ñuy jaay seen bop di jël ay yar di leen ca door ba mu jall ko ko ay jojo loolo ko taxon wacc waye ay ji bi ko lool taxay wacc yalla tuddul fi ci kaw ay ji benn tour daf ne wala ci keur ko rek motax bo amé sat jank bis bu ne papa dama bëgg kuma may diw lo ca tegati ludul may ko ko yaangi bëgg indi wala ci kuruhu fatayatikum bu fekkee ne kim ne papa dama ko bëgg borom jikko ju baax la borom diine la yunit bi neena bul sétal leneen isa atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu ama sofa nekke di ci tutu ci turu ñangam mi da agagut day bëgg tukki dafa nekk goné dafa nekk nangam yoya tabaaraku ta'ala neena xamna ne day ya ngay tambale indi wala tukruhu fatiyatikum alal bigha su fekkene dafa am xale bu goor bu koy setti leg leg mu reer sol aw dalam ñew setti ko yalla ne te do tere xale bu goor bi sa kër gogu ya ngi tambale bok ci wala tukruhu fatiyatikum alal bigha bepp xale bu goor bu sol aw dalam ñew sa kër di setti sa xale bu jigen suñu borom tabaaraku ta'ala neena taxawal taxaw bu deugur won ko ne li nga yor dang koy sam te ci nga yaakaari aljanna ëlëk yoonte bi neena ku am ab jank yar ko ba jox ko sey te amul aw far boy del dug aljanna waye safan ba moy safan ba ku fi am ab jank mu am aw far wu koy set ci guddigu jot yoonte bi neena ali sallatu wasallam ci ni ngay deg ci maf'umul hadith ndax maf'um dafa am ci hadith ak mantuq mantuq moy li hadith wax ñu deg ko maf'um moy liñ ci mëna degete wax ko neena ku fi am ab jank garde ko ci sa kër yar ko bam yaw muy sol jot di mur aw yaramam amul wenn far ba nga may ko jëkër yunitu bi neena dug nga aljanna bi khayri hisabi motax kon ñuy tel soko tele mur neuf fa nga may ko genn ci waye neena safan bi kon ni ñu degg ci hadith moy kon kat so sagane xali bu goor du sol aw dalam di joge fa sori bu dikke di taxawalu diko tey ci sedd bi di wax di taxawal ak mom ba min wi mbay ko mu ñew wala yeen say ay katire mbay ko yalla neena sa dom joj wala yunit bi neena ci bir hadith bi soko degge moy kon sa dom joj bu ko koku jadale aw yoon yow boy de rek di dem ci wa chamon ya ashabu shimali te yalla ñu musal yalla neena wala tikru fatiyatikum jigen ni nga xamne dañu ne ci kër gi xali bu gol ñew di set ci jank bi naka mu aksi ñu raani dafa genn musay ka dafa genn daldi dem wëri ko ba gis ko ne ko diw dañu ne kër gam ngi lay set na ngeen ma xaar ma ngi dem joxe ji nat bi yalla neena ku jaar fi ya nga dugg ci wala tikru fatiyatikum alal bighay jigen dañ koy dimbalé ba du jaay bopam jigen dañ koy dimbalé ba du genn tank dañ koy téela maye waye dañ koy xam tayit fexé ba daram du manké tayit xamal ko lolou lu ci dugg moy lan ak li suñu borom tabaaraku ta'ala wax yalla neena wala tukrihu bulan farsa fatayatikum sen jankaji alal bi khayati jay sen bop in aradna tahassunan buñ bëggee sañëw. Lu tax ngeen koy def yéen? Mu ne li tabataxoo ngeen di sàkku arad al xayaati dunia alali adduna, alali adduna. Léegi-léeg sa jànq bi dem ñëw ñëwati nga ne ko waa yow xanaa doo am ñaqu bootaay, sa moram yi ñu ngi indil seen yaay yi lii, ñu ngi indil seen bàyyi lii, sa moram yi ñoo jëndal seen bàyyi tabaski. Loolu nees koy waxe sab jànq. Yàlla nee na ko ko fi wax alali adduna tax. Te it alali adduna deesu ko jële ci derub jànq, deesu ko jële ci aw yaramam, deesu ko jële ci yeneen. suñu borom nee na wala sukuruu fatiyatikum albiqaayi in aradna tahassunan. moo tax yow mii ci xale bu jigéen bi nga am koo xam ne kii da lay seeti mu wóor na la bu la fekkee da ngay lànk, mu lay jox ay téeméer ngay lekk, mu lay jox ay 1000F ngay lekk, yaa ngi lekk riba boo xam ne boo ko tuubal boo faatoo bala nga dugg aljanna xata yàlla jël jamono fii sa mil xiyaati. maa la ko wax. yàlla neel na waman yukrihunna, ku leen forcé, waman yukrihunna, ku forcé jànq bi, dox seen digganteeg sëy, dox seen digganteeg am jëkkër, dox seen digganteeg sàmm seen bopp. fa inna allaha yàlla min baadi ikraahihinna, ginnaaw ba ngeen leen forcé, xafuurun baalekat la, moom mën na koo baal rahimun, ku bëri yërmande la, mën na koo yërëm. waaye yow mii ki nga xam ne yow ay bàyyi ji day fexe ba sa doom génne tànk, benn góor ngi nii ñëw am diine am ngor, bëgg sa doom, nga naan ko duma la ko may, duma la ko may, duma la ko may. te xale bu jigéen bi saa bu nekk mosal aw dàllam, papa damaa bëgg a baalee, nga ne demal ti ñëw coladra balaajam, demal ti ñëw fural balaajam, demal ti ñëw. ñuy dem ti ñëw, di dem di ñëw bu indi dara, nga naan ko rusloo nga maag. déedéet rusloo wu la, ndax cere ba mu ñëwee ne la may ma kii danga ko war na may. mbokk yi suratu nur ci la yàlla nekk tabaraka taala di xolli góomi société. te yàlla it nag regalul kenn, wax ji muy wax mi ngi mel ni ab yar ci ñim koy wax. bu ngeen dégg ba mu koy tàmbal def ne suratu lii aw saar la. anzal naa haa wàccee nañ ko, wa farat naa haa ñu faratal appliqué ko, wa anzal naa fii haa ñu wàcc ci ayaatin ay loi bayinaatin yu leer. loolu yàlla wax. moo tax nga dégg mu ne fii ma toll nii ci aaya fanweer ak ñeent suratu nur, wa laqad anzal naa ilaykum, wàccee nañ ci yéen ayaatin ay loi, ayaatin ay loi, loi yoo xam ne kat biñ koy wàcc bu ci nekk juróom ñaar fukki junniy malaakaay ànd ak moom. maanaam bu doon assemblée bi yàlla subhanahu wa taala mooy juróom ñaar fukki junniy député ñoo ko wate. defe naa ne loi boobu kon waroon naa jàll ci kaw jullit yépp tabarkallah. ayaatin mu bayinaat, mu ne loi yoo xam ne bàyyiwuñ ko ñu rek, mu bayinaat dañ ko leeral, dafa yónni yonente alayhi salatu wasalaam, mu def fi ñaar fukki at ak ñett ngir leeral aaya yooyu. duma na ci nit, rey na ci nit, mere na ci nit, tas na ci nit, moom tam xaañ nañ ko ci, dóor nañ ko ci, damm nañ ci bëñam, fanaan na ci àll, yendu na ci àll, xeex na ci Badar, xeex na ci Uhud, loolu lépp ngir mu bàyyi naa ci leeral aay yi. wa masalan, mu nekk misaal min allazina xalaw, ñu jiitu woon min qablikum, te jiitu woon leen yéen. wa mawisatan, mu nekk waaraate, wa mawisatan, mu nekk fatili lil mutaqina, ci ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. mbokk ñuy déglu di ñu topp ak si nañ ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu nur aaya fanweer ak ñeent, nekk suñu darsa bu mujj ci koor gi tabarkallah, di ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne moo ñu mayoon ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim. ca suratul kafi aaya fanweer ak ñaar lañ ko tàmbaloon bu ñu um koor, taxaw tey ci suratul nur aaya fanweer ak ñeent, suñu borom tabaraka wa taala mi ñu defal loolu. ñu ngi koy ñaan mu defal ñu tawfiq. mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi déglu tafsir bi ci di ko topp nekk ay doomi soxna, ñu ngi leen di jéglu ñoom ñëpp, di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm. mbooleem xalu jigéen ñi nga xam ne ñi ngi déglu tafsir bi te yàlla lay def ñu cay soppikoo di bàyyi col yu gàtt yeeg yooyu, ñu gërëme ko yàlla, sante ko ko. ñaanal suñu kilifa gi di Cheikh Ibrahima Ben Bass mi nga xam ne yàlla ngi jaarale suñu jokkoo ci moom ba ñuy toog ci micro di wax, ngeen toog seen kër di ñu dégg. yàlla na yàlla defar ay mbiram ci àdduna, defar ay mbiram ci àllaaxira, yaatal yi nga xam ne ci lay yëngatu rajo yi muy ubbi ci région yeeg tabarkàlla yooyu yëpp. suñu borom tabaraka wa taala gis na ko, yàlla na ko ci jàppale. nii nga xam ne it ba ñu umee ba léegi soo ñëwee ci buntu rajo bi, fekk fii tabarkàlla way woor yi mu leen di jàppale ci seen koor, jàpp leen boo xam ne bii bu am solo la. loolu tam tabarkàlla yàlla gis na ko, ñun tamit gis nañu ko. xanaa sax day sob moo tax ñuy wax, waaye nag jàngalekat moo mel noonu, lu mu yaakaar ne bu ko waxee mu baax, lu mu yaakaar ne bu ko waxee mu leer rek mu wax ko. ñu ngi ñaan yàlla yooyu muy yëngatu yàlla na yàlla barkeel ko, gën koo yaatal, defal ñu tawfiq, defal leen ko tabarkàlla. ñu ngi leen di jox daje ajjuma ji nga xam ne moo di ñëw incha allah, ndax bu weeru koor bi jeexee tafsir baa ngi am ajjuma incha allah ci 3 heures. jëm katriyer ila defal tafsir bi di sen mbokk mo xamni mi mu doya jël te ñak solo di aliun sall and ak ci walu xarla wi cheikh abdullahi diop yalla yalla defar ay mbiram defar suñu mbir te nang koram nang suñu kor ci tawayu suñu mbokk tabarakallah ci tambli ba legi muy cheikh ibrahim bay tuti yalla yalla defar ay mbiram momi defar suñu mbir wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suratul nur ci aya fanwer ak ñent lañu taxawon biñuy wari ñi ngi ñaan yalla mu barkel li nga xamne romb na fi ci ay huruf lepp ak li fi romb ci ay atté mu duggal ko ci suñu xol bañ man ko jëfé suratul nur nak moy saaw ñaar fukel ak ñent ci alquran ñi ngi ci nekkon yalla don ñu won buntu yi nga xamne su ubbi ko society bi day yaqku buntu yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala tambli di ko tej mu yo xamne yep dafa wara tejé bu ñëk bi moy goor ak jigen buñu am sañ sañu di joté té tak amul seen digënté bu xewé rek door leen bu ñaaral bi moy bu kenn fekk jigen go xamne ji dafa samut bopam yow nga nek goor sam sa bop ba nopi di ko tak mu ne bu leen ko def wala safan bi bu ñettal bi moy buntu kenn ku ne sañ jigen jo gis naan ko janga jubadi diko jiñ ay baat yu baaxut yalla mu ne lol tam bu leen ko def goor gu ko def sa jabar nak nañu len taaj ngeen wat ñenti wat juromel ko reub sa bop goor ñi nga xamne it nak dañuy wax ne gis nañu koy njaalo te amuñ ci sédé nañ len door jurom ñett fukk yar yalla tabaaraku ta'ala di tej buntu yoya ñew ci buntu top jeegoy sheytaane jëm ci lu baxut mune it ñi nga xamne ñoy top ci jigen ñi di len wax kaddu yoyu bu yamal xiyamé seeni lamine da koy sédd ak seeni tank yalla fay len lañu defal bu juroom ñaaral bi yalla wone ci ne jigen ñi baxut goor ñi baxut len di denc goor ñi baxut jigen ñi baxut rek lañu sa wara denc tabarakallah bu juroom ñettel bi yalla tej buntu dugg ci kër jaamur te feggo yeglu nuyo xana ñew rek ne bañax yalla mu tej buntu bobu ndax man nga fekk jigen ñet fekk defaru wuñu benen buntu bi muy buntu xol mu ne waxal ma ñi gëm yalla te nek aw goor suñu gennete ci mbedd mi nañ sajj seenu xef di xol ci suuf ndax ñu ma tak seen tubey ne jigen ñi nañ la ko waxal ñu sajj seeni xef ñoomit di xol ci suuf ndax ñu mëna tak seen sir seen tar bu ko kenn gis luddul seen jëkkeer seen baye jëkkeer seeni dom seen domi jëkkeer seen domi goor wala seen domi jëkkeer ni mako waxe legi seeni frère seen domi sœur wax ko ba mu jeex yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala di tej buntu fukki lu buntu bi mu ne bepp xale bu goor bu am fukki at ak juroom wutal len ko jabar bepp xale bu jigen bu am juroom ñenti at wutal len ko jëkkeer bu fekke amuñu lo xamne man nañ ko yore yalla neena lol seen yoniku ci man mi mako yor mako fete wo fukel buntu bi ak ben mu ne nak seen jigen ñi nga xamne seen dom yi dañoo bëgg ku len maye wala seen dom yi goor yi ñoo ne papa dama bëgg jabar na bu fa kenn taxaw nak naan xara bu suba ginaaw suba fukki buntu ngi non ak ben yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala def leena tejj ndax li di askan wu yaq wala xel wu yaq bañam legi nak yalla da fay ubbi nak tay ci suñu bindu tay bi liñu tuddé parenthèse moy lim wax legi bala ci ñëwaat ci walu fiqh dinañ am ñaar fukki aya ak ñent inshallah mbaluko jégué digënté bobu li ci yalla tabaaraku ta'ala di wax nak moy at yi muy teural lay laaj waaw ndax def ngeen ko waaw ndax yeen ku njaalo ngeen door ko témer yar ndax bu leen ko am jëkkeer da ngeen ko sadday xeer bam dé waaw ndax yeen ngi wax légui ay baat ci mbeddi ba légui nan jigen sangam ji djubut yalla yoy lay laaj fukki buntu yi ak ben lay laaj ndax yim na tej nañ ko dé xamna su fekkon damay tontu ci seen lamiñ damay wax ni suñu borom ay lay yewon tej ñuko ay lay yewon tej ñuko yalla ne kon nak deglu len mama ñew Allahu yalla nuru samawati wal ard moy suñu bindu tay bi Allahu yalla mi di wax tej len ko su waxe tej len ko di war ngeen ko tej ndax mom de nuru samawati moy leeru asman wal ardi ak suuf su asman leere